De ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit la jurnal. O femeie a fost găsită carbonizată în incendiul izbucnit la o fabrică de armament din Cugir. Alte două incendii în Ploiești, la un depozit de materiale textile și la unul de mase plastice. ISU Prahova a sfătuit oamenii care locuiesc în zonă să nu iasă din casă și să închidă ușile și ferestrele locuințelor pentru a evita pătrunderea fumului. Cartofii, energia termică și combustibilii s-au scumpit cel mai mult în octombrie. Pe segmentul serviciilor, în octombrie comparativ cu decembrie 2017, cel mai mult s-au majorat serviciile poștale cu 21% și tarifele pentru transportul aerian cu 16%. Grevă de avertisment la metrou joi dimineață, anunță sindicatele din Metrorex. Iar în Statele Unite, bilanțul incendiului din California a ajuns la 31 de victime. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mergem mai întâi în Alba, unde o femeie a fost găsită carbonizată în incendiul izbucnit dimineață la o fabrică de armament din Cugir. Femeia era angajată a fabricii. A fost o explozie urmată de un incendiu care se manifestă cu degajare mare de fum la uzina mecanică din Cugir, una dintre cele două fabrici de armament din oraș. Cauza exploziei este încă necunoscută. Maiorul Fogărașic Gheorghe de la ISU Alba afirmă că situația este acum sub control. În jurul orei 10:38, prin SNAU, a intrat un apel care ne-a anunțat despre o explozie urmată de un incendiu cu degajare mare de fum în cadrul fabricii de arme din Cugir. După sosirea la locul intervenției, echipele de căutare și salvare au confirmat existența unei persoane găsită decedată ulterior. Incendiul a fost lichidat la ora 12:20. La fața locului au intervenit forțe și mijloace din trei județe, ISU Alba, Hunedoara și Sibiu. În Prahova, garda de mediu, dar și poliția prin serviciul arme exploziv și substanțe periculoase au deschis o anchetă în cazul incendiului de la depozitul de mase plastice din Ploiești. Există suspiciunea că în interiorul halei se află containere cu materiale periculoase. Pompierii se află încă la fața locului pentru că focul arde mocnit, relatează Diana Frâncu. Incendiul care a izbucnit la Ploiești în curtea societății unde se află depozitul cu mase plastice cuprins de flăcări scoate la iveală o posibilă afacere ilegală. Societatea care este proprietarul halei nu avea autorizație pentru depozitarea deșeurilor și nici autorizație de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Mai mult, firma are ca domeniu de activitate construcțiile și nu depozitarea de materiale plastice. Deși la fața locului s-au deplasat în cursul zilei de astăzi reprezentanții poliției, dar și de la Garda de Mediu, nimeni nu a putut să dea de urma proprietarului depozitului. Antonio Spânu, șeful gărzii de mediu Prahova, susține că deocamdată inspectorii nu au putut intra în interiorul halei pentru că incendiul nu a fost stins. Acesta a precizat că a găsit în curtea societății mai multe containere în care s-ar fi putut depozita anumite substanțe. De asemenea, există suspiciunea că și în depozit ar fi astfel de recipiente. Incendiul care a izbucnit duminica la depozitul de materiale plastice nu a fost stins încă. Au ars deja peste 5.000 de tone de material plastic și alte deșeuri. Din cauza fumului dens, ploieștenii au fost sfătuiți să rămână în case cu geamurile închise. Tot astăzi, în cartierul nord din Ploiești, un alt incendiu de proporție a izbucnit la un depozit de textile. Aici, 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că s-au intoxicat cu fum. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. La această oră este interogat tânărul din Brăila care a rănit ieri 10 oameni după ce a intrat intenționat cu mașina în mulțime. Procurorii vor stabili care e încadrarea juridică a faptelor sale. Între timp, starea persoanelor atacate s-a îmbunătățit chiar și în cazul celor 3 răniți foarte grav. Transmite corespondenta Europa FM, Emanuela Turcu. Marius Parfeni a fost audiat astăzi mai multe ore la parchet pentru a fi pus oficial sub acuzare. Purtătorul de cuvânt al poliției din Brăila, Laura Belciugan. În cauza a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de omor calificat și tâlhărie calificată, urmând ca în cursul acestei zile bărbatul reținut să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Totodată este așteptat rezultatul examenului toxicologic pentru a se ști dacă atacatorul conducătorul era sub influența unor substanțe interzise. Imediat după comiterea faptelor s-a stabilit că individul era băut având o alcoolemie de 0,37 la mie. Între timp, victimele atacului sunt în stare mai bună. Cei trei bărbați operați, cel înjunghiat și cei doi loviți cu mașina pe șoseaua de centură, sunt stabili și se simt mai bine. Ceilalți șapte răniți, cei loviți în parcarea de la mall, sunt în afara oricărui pericol, o parte din ei urmând a fi externată în curând. Reamintim că ieri după amiază un tânăr de 20 de ani din Brăila, recidivist, a înjunghiat un bărbat cu cuțitul, i-a furat mașina, a intrat într-un grup de oameni de pe centură, apoi în mulțime în parcarea mall-ului din oraș. Individul a fost imobilizat de oameni și predat poliției. Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cartofii, energia termică și combustibilii s-au scumpit cel mai mult în octombrie. Potrivit statisticilor oficiale, prețurile au crescut chiar și cu 30% față de decembrie 2017. Sunt însă și produse care s-au ieftinit față de aceeași perioadă a anului trecut, după cum relatează Ana Stanciu. Cartofii sunt campionii scumpirilor. Prețul lor a crescut chiar și cu 30% față de decembrie 2017, iar conservele de legume s-au scumpit cu aproximativ 21%. Potrivit Institutului Național de Statistică, ouăle și citricele s-au ieftinit cel mai mult, cu până la 25% față de decembrie 2017. În cazul prețurilor nealimentare, cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate la gazele naturale, 16%, combustibili, 8%, și energie termică, aproape 4%. Pe segmentul serviciilor, în octombrie, comparativ cu decembrie 2017, cel mai mult s-au majorat serviciile poștale cu 21% și tarifele pentru transportul aerian cu 16%. Rata anuală a inflației în octombrie a scăzut la 4,3% de la 5,03% în septembrie. În condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5%, cele alimentare cu 3,73%, în timp ce serviciile au înregistrat un avans de 2,73%, conform datelor publicate de INS. Joi va fi grevă la metrou. Liderul de sindicat Ion Rădoi a anunțat că angajații vor fi în grevă de avertisment timp de 2 ore, între 4 și 6 dimineața. Dacă negocierile privind contractul colectiv de muncă eșuează, săptămâna viitoare va fi declanșată greva generală. Aceasta ar urma să înceapă cel mai probabil luni dimineață, iar metroul nu va circula între orele 4 și 16, a avertizat Ion Rădoi. Sindicaliștii de la metrou reclamă lipsa de personal și alocările financiare insuficiente, care vor afecta siguranța circulației și a călătorilor. Ei cer și o majoră salarială de 42%. Între timp, Metrorex a deschis astăzi parcarea de la Străulești. Șoferii care vin în capitală își pot lăsa mașinile în acest prim terminal multimodal pentru a continua călătoria. Tariful pentru o oră de parcare este de 1 leu. Ioana Brustur, capitan. Parcarea este destinată șoferilor care vin în București și vor să circule cu metroul, iar tariful pentru o oră va fi de 1 leu. Cei de la Metrorex cred că șoferii care vor intra în București pe DN1, DN1A, DN7 și pe A1 vor folosi această parcare. Terminalul este dotat cu lifturi de acces în parcarea supraterană și va avea acces direct către stația de metrou Străulești prin intermediul unei galerii subterane. Terminalul multimodal Străulești este un spațiu de parcare pentru 650 de autoturisme și o sală de așteptare pentru călătorii transportului public. Depoul are o suprafață de 14.000 de metri pătrați și 13 linii. Acolo pot fi garate sau reparate în același timp 7 trenuri. În cadrul aceluiași proiect au fost amenajate spații verzi adiacente drumurilor de acces și un teren de sport. Primul terminal multimodal din București este o investiție de 160 de milioane de lei finanțată din bugetul de stat. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost audiat la DNA într-un dosar de corupție în care e urmărit penal din februarie anul trecut pentru abuz în serviciu. În același dosar, procurorii îi anchetează pe Gheorghe Ciuhandu, fost primar al Timișoarei, și pe Martin Staia, fost director în cadrul instituției. Potrivit DNA, în perioada 1996-2015, adică timp de aproape 20 de ani, mai mulți funcționari publici din cadrul primăriei Timișoara au deposedat statul român de 967 de imobile. Prejudiciul este estimat la 40 de milioane de euro. La ieșirea din sediul DNA, Nicolae Robu a susținut că este nevinovat. Spune că a semnat vânzarea a două imobile, fiind asigurat că totul este legal. Eu vorbesc despre ce s-a întâmplat sub semnătura mea. S-au vândut doar două joarse, două maghernițe și vă arăt acum ce s-au vândut, care au fost vândute unor chiriași. Eu nu spun că legal sau ilegal, că nu sunt jurist și nu mă pot eu pronunța. Dar au fost vândute repet, de către un aparat de specialitate, cu semnătura mea de reprezentare, atâta tot, fără să fi spun cuiva vintele, fără să fi spus cuiva cel mai mic lucru despre vânzarea respectivă, da? Să mai spunem că primarul Timișoarei a mai fost chemat la audieri de procurori și în iunie la DNA Timișoara pentru a-i se aduce la cunoștință că are calitatea de suspect într-un dosar referitor la înveloparea unor blocuri. Senatul demarează astăzi procedurile pentru ridicarea imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele Camerei Superioare este acuzat de DNA că, pe vremea când era premier, a primit mită 800.000 de euro de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract privind dotarea calculatoarelor din școli cu licențe Microsoft. Are detalii corespondentul Europa FM din Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Solicitarea procurorilor DNA de începere a urmăririi penale împotriva lui Călin Popescu-Tăriceanu va fi discutată în biroul permanent al Senatului începând cu ora 13. Este doar o etapă procedurală, urmând ca speța să fie apoi dezbătută în Comisia Juridică, unde este de așteptat să fie audiat și liderul ALDE. Comisia va întocmi apoi un raport prin care va recomanda plenului Senatului începerea urmăririi penale sau respingerea solicitării DNA, urmând ca plenul să aibă ultimul cuvânt. Sunt șanse mari însă ca ancheta procurorilor să fie blocată și Tăriceanu să scape definitiv de acuzații. Și asta pentru că, pe de o parte, încuvințarea urmăririi penale va trebui dată de senatorii PSD și ALDE, iar aceste două partide au susținut deja, ca de obicei, că acuzațiile sunt, citez, fake news. Pe de altă parte, dosarul de luare de mită al președintelui Senatului se prescrie la sfârșitul acestui an, dacă procurorii nu apucă să îl pună sub acuzare ca să întrerupă cursul prescripției. Potrivit DNA, dosarul de luare de mită a fost deschis la solicitarea autorităților judiciare austriece. Procurorii îl acuză pe Tăriceanu că ar fi primit 800.000 de dolari, reprezentând un comision de 10% din contract, în schimbul demersurilor sale pentru ca statul român să încheie mai multe acte adiționale la un contract al companiei austriece. Suma de 800.000 de dolari ar fi fost transferată în conturile lui Tăriceanu în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Remanierea guvernamentală se amână încă o dată, ședința conducerii PSD în care ar fi urmat să se decidă cine rămâne și cine pleacă din guvernul Dăncilă a fost reprogramată pentru finalul săptămânii, a spus Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD. Între timp, un ministru stă deja cu demisia pe masă. Victor Negrescu, de la Afaceri Europene, a fost înlocuit de la masa marilor decizii de la Bruxelles printr-o dispoziție a premierului. Anca Simina ne spune ce se întâmplă astăzi la reuniunea ministerială de la Bruxelles, întâlnire de la care lipsește ministrul Negrescu. Tensiuni în guvern înaintea preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Ministrul care s-a ocupat de pregătiri este pe picior de plecare. La ultima ședință de guvern, premierul Viorica Dăncilă a decis să-i retragă lui Victor Negrescu atribuțiile de reprezentare a României la Consiliul Afaceri Generale. Prima întâlnire la care nu mai poate lua parte are loc astăzi la Bruxelles, cu câteva puncte esențiale pe agendă. Între altele, ministrul Afacerilor Europene era așteptat să prezinte foaia de parcurs pentru semestrul european 2019 împreună cu ministrul austriac, în condiții în care România va prelua de la Austria președinția rotativă. În loc de ministru, pe scaunul României stă un ambasador. E vorba de Luminița Odobescu, șefa reprezentanței României pe lângă Comisia Europeană, a confirmat pentru Europa FM un purtător de cuvânt al Consiliului. Discuțiile au început deja cu negocieri legate de Brexit. Subiectul mai sensibil este însă altul. Miniștrii de externe decid la această întâlnire dacă propun sau nu mai departe Consiliului European activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii pentru Polonia și Ungaria. Este vorba de sancționarea celor două țări pentru încălcarea regulilor statului de drept votată deja în Parlamentul European. Pe de altă parte, guvernul și-a trimis un ministru negociator la Strasbourg, acolo unde se votează mâine rezoluția cu privire la justiția din România. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, în Parlamentul European în căutare de sprijin politic, pentru ca textul presupus să fie foarte critic la adresa coaliției de guvernământ să nu fie votat cel puțin de socialiști în forma actuală. Bilanțul morților în incendiul din California a ajuns la 31 după ce alte 6 persoane și-au pierdut viața din cauza flăcărilor. Este cel mai distrugător incendiu din istoria statului american. 5 persoane au fost găsite fără viață în locuințele mistuite de flăcări. Trupul neînsuflețit al celei de-a 6-a se afla într-un vehicul. Ne spune mai multe Iulia Verbancu. Focul a cuprins 10.000 de hectare de vegetație, iar aproape 7.000 de clădiri au ars. În mai puțin de două zile au fost evacuate peste 250.000 de persoane, inclusiv tot orașul Malibu, unde locuiesc unele dintre cele mai mari staruri de la Hollywood. Casa actorului Gerard Butler se numără printre locuințele distruse. Acesta s-a întors la locul dezastrului, de unde a publicat imagini pe rețelele de socializare. Welcome to my home in Malibu. I've gone. Până acum, pompierii au reușit să controleze doar un sfert din focare, pentru că vântul alimentează flăcările uriașe. Se așteaptă ca până mâine rafalele de vânt puternic să continue. Mai mulți oficiali au cerut locuitorilor să respecte ordinele de evacuare, menționând că ei înșiși au urmat ordinele de a-și părăsi locuințele pentru siguranță. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Mircea Rednic continuă reconstrucția din mers de la Dinamo. Aseară, imediat după remiza 1-1 obținută în derbiul cu marea rivală FCSB, tehnicianul albroșilor a anunțat că este pe punctul să transfere un fost golgheter din Liga 1. Este vorba despre Gregory Tadei, care potrivit principiului